ฏิบัติจะไม่เข้าใจทุกข์มากสมาธิปฏิบัติมาเนี่ยมันมีทุกข์หลายเรื่องหลายอย่างแต่มาโดนประสบการณ์กับไอ้อุบัติเหตุก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เวทนาเป็นอย่างนี้มันสามารถจะต่อสู้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้พระพุทธเจ้าจึงสอนเวทนาเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ใช่เราปฏิบัติกันโดยไม่มีเหตุมีผลคือจะมาต้องทนทุกข์กับทรมานมีอยู่3เรื่องเรื่องที่ตกเหวที่แม่สอนทรมานอย่างที่สุดรถตกไปในเหวไปอยู่มันยอดยางลึกมากก็จะตะกายขึ้นมาจากเหวแสนจะทนทุกข์กับทรมานกันที่สุดอย่างที่เรามีเวทนาปวดเมื่อยน้ำตาร่วงเลยเราถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เราไปประสบอุบัติเหตุที่เรามีเวทนาอย่างที่เรานั่งปฏิบัติมาเป็นเวลาแรมปีก็ได้พบถ้าเราจะเจ็บจะห่วยปวดไข้นั่นก็ได้พบมันต้องทรมานอย่างแสนสาหัสเริ่มต้นแค่ปัจจมาที่ตกเหวไปเนี่ยก็เวรกรรมที่เรารู้จากการปฏิบัติยืนหนอเนี่ยมันจะมาเป็นเด็กตอนนั้นจะโตเนี่ยจะเข้ากรุงเทพไปอยู่มัธยม3จะขึ้นมัธยม4ที่ท่าวุ้งเนี่ย เขาเรียกบานกล้วยขึ้นอำเภอท่าวุ้งมันมีตะลิ่งมีต้นกอพงคนเมาเดินมาเราไม่ชอบเดเซไปเทมาไถ่แกลงมันต้นพงไปเลยก็จะขึ้นมาก็คืนก็หวันแต่เราก็เลยไปเรารู้ต่อภายหลังแกหายเมาแล้วก็ไปจะคุยกรรมวัดลำพลามบอกไม่รู้ว่าใครมันคนที่ไหนมันถีบแกลงไปโหให้มันรับเวรกรรมอย่างที่ถีบเราแต่พูดอย่างนั้นเพราะคนนั้นนะรู้แล้วเจ็บเสร็จมาสมัยจะมาเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเวรกรรมประการใดแกล้งเขาจะเคยฟ้างหัวเขาเราก็รู้จากกรรมฐานทั้งหมดทำให้เรารู้ล่วงหน้าได้อยากกดแห่งกรรมนี่แน่นอนที่สุดแต่บางแห่งเนี่ยสอนไปสวรรค์ไปนิพพานสอนที่จะไปทนทุกข์กันไปแต่เอาแค่กดแห่งกรรมนี่ก่อนว่าเรารู้เวรกรรมเราจะได้ใช้หนี้ไปซะเราจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาตกเหวไปที่แม่สอนน่ะทรมานที่สุดก็จะตะกายขึ้นมาจับเหวก็จะขึ้นมาบนได้จึงจะวอนยามเยี่ยมหายหมดมีกระพ้าหนูมาตัวเดียวตะกะโคตรก็หายขึ้นด้วยขึ้นมาอีกเขาก็หาเราเป็นคนบ้าเนี่ยเวรกรรมเป็นอย่างนี้ไอ้คนหาหน่อไม้หาอะไรทลายมันก็เอาหินก็กว้างเราหัวบวมหมดมันว่าบ้าเราว่าเป็นพระอะไรไม่นุ่งผ้าไม่เนียมผมผ้าผมผ่อนหนึ่งก็คว้างเราแล้วก็วิ่งไปคนบ้าไปอันนี้ก็เป็นเวรกรรมที่ต้องฝังใจตลอดมาจนบัดนี้ถึงจะมาสอนเด็กอย่าไปแกล้งใครเขาอย่าไปทำบาปทำเวรทำกรรมแค่เสียงพ่อเสียงแม่ยังเห็นทำตากล่าวเล่ากับพ่อแม่กล่าวเล่ากับผู้มีบุญคุณกรุณานำมันที่เรารับกรรมมาหนักๆตกเขียวกรรมที่สองลงไปก็ลดความสามครั้งคือรับตรงกรรมตัดรับจ้างตรงเก่าทรมานอย่างที่สุดต้องปวดแสบปวดร้อนตลอดถูกน้ำร้อนลวกไฟลวก อันนี้เป็นเวรกรรมที่เราได้จากกรรมฐานถ้าหากว่าเราไม่ทำกรรมฐานนะรวมนะไม่จะทนต่อเวทนาทุกขเวทนาแล้วจะทนต่อเวรกรรมไม่ได้เลยบางคนไม่เข้าใจเรื่องเวทนาบอกโอ้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนั่งแล้วก็ปวดเลยก็เลิกไปก็ไม่รู้จริงว่าไอ้ปวดนั่นคืออะไรเราจะไปต่อสู้กับไอ้เวรกรรมเราจะรู้ไหมกรรมเนี่ยมันจะมาทับเราในวันใดข้างหน้าโน้นจากไหนแล้วฟ้าผ่าลงมาเนี่ยผ้าผ่อนไหม้หมดเลยแล้วเราก็ต้องทรมานอยู่6เดือนหูก็ไม่ได้ยินต้องใช้เขียนหนังสือนี่แหละได้จากเวทนาตัวสำคัญผู้จ่าบอกอนิจจังทุกขังอนัตตานะหาความแน่นอนคิดไม่ได้เลยนี่ชัดเจนมากและอีกคราวที่ทรมานอย่างสาหัสคือคอหักที่ต้องเข้าเฝือกนะคันก็คันแล้วที่คอติดแล้วก็ปวดก้นถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก้นเนี่ยกับประสาทอันเดียวกันขอฝากพี่น้องไว้อย่าไปตีตูดลูกไอ้ก้นเนี่ยล้มลงไปกระแทกสองก้นกระทบกันทั้งสองเส้นประสาทแตกสมองแตกบางทีต้องผ่าหัวสมองด้วยเลือดข้างในหัวสมองอันนี้ก็ประสบมาแล้วแต่ถึงได้รู้จริงอาตมาเล่าให้โยมฟังหลายครั้งแล้วเมื่อคราวอาตมาอยู่โรงเรียนญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยติดต่อกันอินโดจีนฝรั่งเศสปีเดียวแต่ญี่ปุ่นนั่นถือตูดขอประทานโทษก้นใครไปตีก้นไม่ได้เครื่องมากก็ไม่รู้อะไรพอได้กับตัวเองเวลาคอถูกเนี่ยปวดก้นสรุปปวดแขนจะปวดถ้าประสาทอันเดียวกันถ้าใครตีก้นลูกหรือตูดบ่อยๆรับรองไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยไม่จบแน่ประสาทมันอยู่ตรงนั้นเราลองล้มไปสิก้นลงกระแทกทั้งสองก้นกระแทกพร้อมกันประสาทแตกเลยท่านต้องไปนอนดอดข้าวโรงพยาบาลเนี่ยก็รู้จักกรรมฐานแล้วก็รู้จักประสบการณ์ของเราเองอันนี้เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเดี๋ยวโยมจะเข้าใจมันนั่งปวดเมื่อยเลิกไปตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวหลักตัวปวดเมื่อยแล้วก็ตัวไม่สบายใจไม่สบายกายความดีเนี่ยมันไม่มีความสบายตรงนั้นไอ้ความชั่วเนี่ยมันสบายไม่ปวดไม่เมื่อยจะเป็นความชั่วโดยไม่รู้ตัวความดีต้องลำบากทุกอย่างอาบแดดอาบฝนตากแดดตากฝนทนทุกข์กับทรมานถึงจะได้เด็กได้ดีกว่าจะมาได้ดีก็แสนจะยากลำบากอาตมาเนี่ยประสบความทุกข์ยากมามากมายเราถึงได้รู้ว่าอ๋อกรรมฐานเนี่ยช่วยเราได้เยอะเลยนะอย่างทรมานอย่างแสนสาหัสก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปอย่างฟ้าผ่าเนี่ยปวดแสบจนร้อนมากมายผ่าผ่อนไหม้หมดเลยจีวรที่กำลังห่มเนี่ยไหม้ไปหมดกระแสไฟแรงมากผ่ามาเสียงดังแฟบเดียวก็หูไม่ได้ยินแต่ที่อื่นเขาได้ยินดังเปรี้ยงดังนี้เป็นต้นประสบมาหลายอย่างแล้วแล้วมานึกหันมุมกลับได้กรรมฐานช่วยเราได้เยอะเลยถึงคราวตายแล้วยังช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายได้แล้วก็รู้ล่วงหน้าถึง6เดือนว่ารถจะชนคอจะหักสติที่เราสะสมในการปฏิบัติกรรมฐานเอาไว้ในจิตมันไม่มีตัวตนมันอย่างอาเทพเห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นแผ่นเล็กๆนี่แหละแผ่นเล็กๆเนี่ยนิดเดียวมีต้องหลายร้อยเรื่องก็แบบเดียวกันไอ้จิตเนี่ยมันเล็กมันไม่มีตัวตนแต่อาบเข้าไปอาบเข้าไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งชั่วมันก็อาบไปแล้วก็หมุนเนี่ยเราสร้างทั้งความดีความชั่วตามความดีความชั่วมันก็หมุนไปถึงตอนชั่วตอนนั้นได้รับเคราะห์แน่ได้รับกรรมแล้วมันก็หมุนต่อไปอีกไปถึงตอนดีตอนดีแล้วก็มีโชค มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตามันหมุนเขาเรียกว่าวัฏจักรวัฏจักรคือจิตของท่านเองมันหมุนคือเราทำความดีวันนี้อีกวันพรุ่งนี้ทำชั่วอีกวันหนึ่งอารมณ์ไม่ดีวันหนึ่งอารมณ์ดีมันจะอัดไว้เลยถ้าหามันหมุนไปถึงอารมณ์ชั่วอารมณ์ไม่ดีเราจะได้รับทุกข์ในวันนั้นแน่นอนที่สุดแต่ทุกคนไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นขอเจริญพรว่าการทำกรรมฐานเนี่ยครูสอบอารมณ์อาจารย์เนี่ยเขาจึงไม่บอกล่วงหน้าว่านี่มันยานอะไรมันเป็นยังไงเขาจะไม่บอกเพียงแต่เขาถามอยู่เฉยๆพอบอกอาการสภาวะธรรมเกิดครูอาจารย์เขาก็รู้แล้วว่าเราได้ยานอะไรได้ถึงตรงไหนกระทั่งที่เราไม่วัดทำเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแล้วนั่นเนี่ยมันได้เรื่องละแต่ไม่รู้ตัวว่ามันได้เรื่องบางคนบอกว่าทำสบายนอนเดินตรงลมสบายนั่งสบายไม่มีเวทนาแสดงว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรเลยถ้าเรามีทุกข์ตวดเมื่อยแสนจะสาหัสแล้วกำหนดว่าให้ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็จะแยกแยะเวทนาออกไปสภาวะก็จะได้ตัดคล้อยจิตมันไม่มีตัวตนที่จะคลำถ้าบอกว่าจิตอยู่ที่หัวใจนะต่างประเทศเขาเปลี่ยนหัวใจกันเอาหัวใจคนโน้นมาใส่หัวใจคนนี้แล้วทำไมถึงคนนี้ไม่เป็นไม่เป็นคนนั้นมันเป็นเครื่องอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายแต่จิตนี่มันไม่มีตัวตนเป็นอมตะแล้วว่าจิตในกายทั้งหลายร่างกายสังขารเราถึงแก่กรรมไปแล้วสังขารทั้งหลายก็ต้องเสื่อมและก็ต้องเน่าไปตามสภาวะแต่จิตเน่าไม่ได้จิตไม่ตายมันก็เดินทางต่อไปจิตเนี่ยอายุเป็นหมื่นหมื่นปีมันอย่างเรามาชาติก่อนเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนไอ้จิตดวงนั้นแหละแต่มันมีกระแสจิตถึงร้อยยี่สิบเบ็ดอารมณ์มันบอกไว้ชัดเจนอย่างนั้นเราถึงได้รู้กาว่าจิตดวงไหนมันหมุนเข้าไปเทปเนี่ยเปิดมาครับเราจะถึงไม่ได้ทำสมาธิมันก็ระลึกชาติได้ว่าเราเคยไปที่ไหนคือมักจะฝันเรื่องนั้นไอ้เรื่องในเทปเนี่ยมันออกมาฝันแต่ฝันไปป่าหิมพานต์ฝันว่าไปโน่นไปนี่พอเทปจริงมันก็ไปมันถึงมาฝันแต่ความฝันเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเรื่องเลวไหลแต่ฝันที่มันเป็นจิตเลเพลาธาตุอารมณ์ไม่ดีขาดทั้งสื่อขาดไปมันก็ฝันเหมือนกันแต่ฝันไม่จริงแต่ฝันเรื่องจริงอ่ะคือมันออกมาจากเทปออกมาจากเทปที่มันอาจไว้ในชาติก่อนก็มันอยู่ในจิตในดวงนั้นแต่ทุกคนไม่ทราบถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานถึงขั้นแล้วจะรู้หลายอย่างอย่างญาติโยมมาเนี่ยของธรรมเนี่ยมันต้องรู้บ้างรูแรกขั้นแรกก็คือเวทนาขั้นที่สองคือจิตหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามภาวะมันจะไม่คงที่คงวาคงศอกแต่ประการใดมันหมุนเวียนเดี๋ยวก็เนี่ยนั่งเท่านี้ได้ไปนั่งใหม่มันก็ได้ใหม่แล้วมันหมุนเวียนถ้าจิตเราจับได้กำหนดได้มีสติครบแล้วสภาวะมันจะเกิดขึ้นเราถึงจะจับได้ว่าอ๋อนี่มันหมุนเวียนเป็นไม่แน่นอนอดีตนี้กลางทุกขังหน้าตาหาความแน่นอนไม่ได้เลยไอ้ปวดมากเนี่ยโยมอดทนหน่อยกำหนดให้ได้อย่าไปเปลี่ยนอายุบทนั่นครับกำหนดไปนี่แหละไปประสบการณ์อย่างอาตมาประสบมามันเป็นเรื่องเล็กไปเลยรถชนเนี่ยแสนจะสาหัสแต่มันนึกถึงไอ้เวทนาที่เราประสบมาเป็นเวลาหลายหลายปีมันมารวมอยู่มันก็สู้ได้ถ้าเวทนาคอหักเนี่ยมันปวดก้นและทรมานที่สุดต้องใส่เฝือกแล้วก็คันก็เกาไม่ได้แล้วก็ลุกนั่งไม่ได้นี่แหละมันแสนจะหักแต่เรามีสติครบไอ้สติที่เรารวมไว้มันก็ออกมาช่วยเลยออกมาให้เราบรรเทาไอ้เรื่องเวทนาแยกออกไปแล้วก็เวทนานั้นก็หายไปมันมีประโยชน์ในตอนโน้น แต่การทำเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดเวทนาที่เราจะเจ็บโรคหัวปวดไข้จะเป็นโรคอะไรโรคร้ายหรือโรคดีก็ต้องทนทานต่อโรคนั้นได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกให้เกิดแล้วก็ต้องแก่แก่ก็ต้องเจ็บนั่นธรรมดาแล้วก็ตายถ้าจากกันของรักของชอบใจเขาต้องได้แน่นอนเราต้องแก่ทุกคนเนี่ยไม่มีใครว่าไม่แก่ถ้าต้องเจ็บด้วยเจ็บเนี่ยจะเจ็บแบบไหนจะแบบทรมานหรือแบบเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์หรือเป็นโรคร้ายต้องต่อสายยางกันลุ่มลามอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันแต่เราทำดีเนี่ยเรามีกรรมฐานในใจให้เรากำหนดจิตอย่าให้อารมณ์เสียเท่านี้เองถ้าอารมณ์ไม่เสียนะอารมณ์ดีเสมอต้นเสมอปลายลมโยมจะไม่เป็นโรคร้ายถ้าจะตายก็สบายมากไม่มีอะไรที่จะต้องตัดกั้นสกัดกั้นไอ้ความทุกข์ยากของตัวเองแต่ประการใดมันจะมาช่วยให้เราไปได้สบายจะมาประสบมาแล้วที่ต้องสลบลงไปนะอันนี้ได้ที่เรียกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเราได้สองคนเพื่อนตายที่กรรมฐานสติและธรรมชัญญะเป็นเพื่อนตายแน่นอนที่เราจะกำหนดเนี่ยเป็นเพื่อนของเราแต่เราหาได้รู้ไหมว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนไม่เข้าใจว่าคนเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเข้าใจอย่างนั้นขอแท้จริงไม่ใช่มันเป็นเพื่อนประจำตัวเราติดตัวไปติดตัวมานะลำบากแสนจะลำบากอย่างไรก็ตามสามารถจะช่วยเราได้แน่นอนตอนที่ตมากราบจากยุโรปก็จะลงโบสถ์อะลุกขึ้นมาทนฝาปึ้งเลยสลบลงไปเลยเป็นลมนั่งนอนทับไปไม่ใครรู้หรอกเดี๋ยวไอ้ตัวสติออกมาก่อนแล้วกำหนดรู้หนอเองโดยอัตโนมัติแล้วสติก็ดีขึ้นแล้วค่อยขยับตัวค่อยๆตะกายไปขาข้างขวาจับขวาไว้แล้วก็ลุกขึ้นมาเราเพิ่งได้รู้อ๋อตายไปอย่างนี้แน่ความตายจะมาถึงเราเป็นอย่างนี้บูบลงไปเลยแล้วก็ไม่รู้สึกแต่สังขารทั้งหลายนี่มันก็แยกแยะออกไปรูปอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามไอ้ตัวสติเนี่ยก็ออกมาทำให้เราไอ้ใจวิวหายลงไปกลับกลายร้ายใจดีแล้วทำให้เราตะเกียกตะกายไปเกาะข้างฝารูปเป็นนามคือตัวสัมปชัญญะนี่คือเพื่อนสองคนเดียวผู้หายสองคนคือตัวสติกับตัวสัมปชัญญะคือกรรมฐานก็อุตส่าห์ตั้งใจทำใช่ไหมอาตมาก็ไม่มองเห็นใครที่จะช่วยเราได้เนื้อนอกเหนือจากกรรมฐานพ่อแม่ก็ช่วยแล้วไม่ได้ลูกก็ช่วยย้อมไม่ได้นะถึงอาจารย์ลูกก็จบปริญญาไหนก็ตามก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นจะช่วยได้สามีภรรยาในครอบครัวต้องไม่ยกหามให้ช่วยเก็บข้าวเก็บของได้แต่ช่วยสำหรับส่วนตัวในชีวิตของเราในกฎแห่งกรรมนั้นลูกเขาช่วยไม่ได้พ่อแม่แล้วก็นับว่าจะตายไปแล้วก็สามีภรรยาจะช่วยกันอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยช่วยให้รอดจากชีวิตได้ไหมก็ช่วยกันยามยากยามลำบากยามทุกข์ยากไปหาหมอหาอะไรเท่านั้นเองแต่นี้เขาจะผ่าตัดเราสามีภรรยาก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องผ่าตัดคนเดียวนะต้องป่วยคนเดียวต้องใช้คนเดียวเป็นการผ่าตัดฉันใดก็ฉันนั้นเพราะยังกรรมฐานจึงช่วยเยอะเลยแต่โยมอย่าเข้าใจผิดว่าทำไม่เห็นมันได้อะไรมันไม่ต้องปวดเมื่อยก็พูดอย่างนี้หลายคนแต่ข้อเท็จจริงนั้นน่ะความปวดเมื่อยเป็นการช่วยเราทำให้เรารู้เห็นของจริงในตัวเองอันนี้จังทุกขังนาตาชาลาทำมุมหิบอกไว้ชัดเราเกิดมาเป็นของธรรมดาก็ต้องพลาดพลาดจากของปฏิลักษณ์ของสอบใจแต่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นเพราะฉะนั้นรีบสนใจความดีให้กับตัวเองจ้ะช่วยกันไม่ได้หรอกนะเราจะให้ร่างกรรมฐานไปให้คนนี้แต่ให้แผ่เมตตาได้แต่ให้เขามีความสุขเหมือนเราเข้ามาบ้านเลี้ยงข้าวเขาไปเวลาเดียวแต่ไม่สามารถจะไปเลี้ยงเขาได้ทุกวัน เนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เราแผ่ปั๊บแล้วเขาจะมีความสุขเหมือนเราเสมอไปไม่ใช่อย่างนั้นขอให้บิดามารดามีความสุขขอให้ลูกมีความสุขขออุปัชฌาย์อาจารย์มีความสุขปราศจากทุกข์ก็เป็นการแผ่การให้เท่านั้นแต่การที่เป็นเรื่องส่วนตัวนั้นให้ไม่ได้แน่ก็ขอได้รับรู้ไปด้วยแล้วเราทำดีแบบแผ่ให้พ่อแม่ให้ลูกให้พันแต่กุศลมันไม่เพียงพอที่จะให้ได้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานจึงมีประโยชน์มากก็ขอให้ทราบว่าเกิดขึ้นมีเวทนาเนี่ยมันจะหนักขึ้นทำยิ่งหนักขึ้นและจะปวดเมื่อยทั่วสรีระกายทำอะไรมันต้องปวดทำไม่ปวดนะทำอะไรไม่มันไม่ได้ผลถ้าอย่างคนไปอัมพาตจะหายมันต้องปวดถ้ามันไม่หายมันก็จะเฉยตอนเนื้อมันตายหมดแล้วถ้ามันจะหายลมมันจะเดินพอลมเดินแล้วปวดน้ำตาร่วงเลยเดินไปถึงไหนปวดไปถึงไหนก็ทำให้หายจากโรคอัมพาตได้มีตัวอย่างมาเยอะแต่เราเนี่ยคาไปหมดมันไม่รู้สึกเลยหยิกก็ไม่เจ็บแสดงว่าไม่หายแน่เพราะฉะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นหายอย่างน่าอนุโมทนาเพราะฉะนั้นโยมอย่าท้อใจอย่าท้อ แต่มาเนี่ยต่อรุ่งมันได้22ปีเนี่ยแล้วปีหน้าเราจะต่อได้เปล่าก็ไม่รู้นะจะต่อได้ก็คงจะอยู่ต่อไปถ้าต่อไม่ได้ก็คงต้องตายแน่ไม่มีใครรอดหรอกนะรอดจากความตายไปเอาที่ไหนการต่ออย่างที่พูดวันก่อนเนี่ยต่อสัญญาเนี่ยจะมาเนี่ยขอหน้าบัตรโชคหรือที่สุดแล้วอายุ50เนี่ยหมดอายุอะไรใครบอกนะกรรมฐานบอกได้เลยแต่สติที่เรารวมเนี่ยบอกได้บอกวันที่14ตุลานะท่านต้องมรณภาพและต้องหมดอายุช่วยไม่ได้บอกชัดเจนมากแต่ทำไมเราจึงรอดได้ก็เราภาวนาอยู่ตลอดนะโยมนะนี่แหละก็ไปภาวนาตลอดอยู่ช่วยได้ช่วยให้เราต่อรูปต่อนามโยมยังไม่เข้าใจว่ารูปนามขันห้าเป็นอารมณ์เรามีรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ทำเป็นรูปธรรมดาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อันเนี่ยรวมกันเป็นนามแล้วรูปก็คงเป็นรูปก็คือรูปนามต่อตรงเนี้ยขันธ์5มี5แล้วก็รูปนามไอ้4เนี่ยมันเป็นกวนนามไอ้รูปเนี่ยเป็นคงเป็นรูปตามเดิมรูปเนี่ยผันแปรได้กลับปลอกก็ได้รูปมันผันแปรได้แต่ไอ้สี่อย่างทั้งแจมเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันเป็นตัวนามตัวนามนี่มันเกิดเวทนาถ้าเราไม่มีรูปนามมันก็ไม่เกิดเวทนามันอยู่ในนี้รวมกันขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์ก็มีรูปกับนามตัวนามก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสัญญาคือความจำสังขารคือความปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารมันปรุงแต่งคือไอ้นามนั่นเองคือจิตมันปรุงแต่งให้เกิดไอ้นั่นเกิดไอ้นี่อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นรวมว่าไอ้รูปก็คงเป็นรูปนามก็คงเป็นนามสี่อย่างเนี่ยเป็นนามรวมกันจะเป็นนามเวทนาโดยเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนเลยแต่มันปวดขึ้นมาได้ปวดให้น้ำตาจะหล่นปวดแขนจะปวดแล้วก็ตัวนามขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์อารมณ์คือจิตพออยู่ในอารมณ์เนี้ยเรามีสติสัมปชัญญะเกิดในสติปัฏฐานสี่อยู่ในอารมณ์เนี้ยเวทนาเนี่ยมันก็หายไปตัวนามมันก็บันทึกของดีไว้ในจิตใจเรียกว่าต่อรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ต่อไว้ในตัวเองโดยไม่รู้ก็ขอฝากไว้ด้วยหนึ่งสำคัญมากแต่ที่เราทำเนี่ยมันก็เกิดเวทนามากหรือน้อยบางคนปวดจะเป็นจะตายนะแต่แล้วเรามันก็หายพอหายเสร็จแล้วไปโดนไอ้เจ็บตัวหัวปวดไข้ส อาตมาถึงได้พูดให้โยมฟังว่าไปวัดก็คือเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรอย่ามองนอนหลงเล่นไม่เป็นการไปสามกองปองเขาเราเสมอจะเลิ่นเลิกให้ควรทำกรรมฐานไปสามกองก็คือราคะทินาโทสะทินาโมหะทินาคือไฟเผาเราตลอดทุกวันอย่าประมาทควรทำกรรมฐานเราเกิดมานี่ไหนต้องตายนะโยมโปรดจำไว้จะตายเร็วหรือตายช้าเวลาจะตายไม่ยากไม่บอกให้มาคิดถึงพระอรหันต์พระอรหันต์เรารู้ยากที่ถูกคุณพระพุทธทางเพราะเวทนาทุกข์ใจรู้ยากที่ถูกคุณพระพุทธทางเพราะกำลังเวทนาทุกข์ใจทนไม่ไหวถ้าเราทำกรรมฐานแล้วมีเวทนากำหนดได้ไม่ต้องมาบอกคุณทางเราเราต้องบอกอรหังแหละเพราะเรากำหนดเวทนาได้ในพระมาตอนน้ำก็เช่นอยู่กันเมื่อก่อนไม่มีโรงพยาบาลต้องตายกันที่บ้านอาตมามาเป็นเด็กตายที่บ้านก็ทั้งนั้นมาตอนที่จอมพลป.พิบูลสงครามเกณฑ์พวกผู้ชายไปทำงานที่เพชรบูรณ์ที่บ้านแถวอาตมาตาย40คนเป็นแม่ไม้40คนไม่ได้กลับละคนท้องป่องหมดเป็นโรคไอ้โรคปากโรคมาเรียทางในป่าในดงยาฉีดไม่มีอาตมาเป็นเด็กนักเรียนจำได้ชัดแถวนั้นตาย40คนผู้ใหญ่บ้านเกณฑ์ไปทำถนนอาตมาถามหลวงพี่บูลบอกว่าทำไมเกณฑ์คนไปตายมาตอนเป็นเด็กนักเรียนท่านมาที่สิงห์บุรีท่านบอกว่าเราจะย้ายเมืองหลวงไปที่เพชรบูรณ์เพราะว่าเงินมันไม่มีก็ต้องขอแรงชาวบ้านพูดเป็นบ่อหลาจะมาโถมแล้วเอาหินมาเป็นก้อนๆเอามาเรียงทำถนนซึ่งมีบ่อหลาเดี๋ยวนี้ไม่มีบ่อหลาแล้วเห็นไหมเขาเอาดินเอาทรายมาทำถนนแล้วบดเอามาจากที่อื่นแล้วมันก็ไม่มีบ่อหลาบ่อหลาคือขุดเป็นหลุมละ2บาท4บาทอะไรเขาก็ให้สตางค์มันกันเลยถามหลวงพิบูลบอกทำไมต้องย้ายเมืองหลวงไปอยู่เพชรบูรณ์มีเขาล้อมรอบเลยเพชรบูรณ์เขาล้อมรอบแต่จากเมืองกำแพงเพชรเป็นหน้าด่านเมืองพัทยาเป็นหน้าด่านแล้วก็กรุงเทพรถจะไม่ติดกรุงเทพเป็นเมืองท่าเมืองหลวงอยู่ในเมืองท่ารวมกันจะรถติดแน่นอนในโอกาสหน้าตอนนั้นที่ท่านพูดเนี่ยมีพลเมืองเพียง18ล้านรถจะติดได้ยังไงท่านพูดได้ไหมรถติดได้ไหมบอกต่อไปพวกรุ่นหลังจะลำบากไปไหนก็ไม่สะดวกสบายคนมันจะมากขึ้นแล้วก็รถจะติดแล้วพาโคมนาคมก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่นักแล้วคนจะตายมากขึ้นแล้วคนจะอิจฉาริษยากันมากขึ้นเนี่ยตมาจำหลวงพิบูลได้ท่านพูดที่สิงห์บุรีตอนตมาเป็นเด็กนักเรียนนี่จะเป็นนักเรียนม.3 เนี่ยจำคงจำไม่ผิดตายหมดเลยทุกตำบลทุกอำเภอไม่ๆเยอะเลยตอนนั้นเดี๋ยวนี้ก็ตายอย่างแม่ทองใบที่เล่าให้ฟังมันก่อนเมียมอชลอแกกับผัว14-15ปีมันจะนอนเนี่ยเป็นเด็กอายุอ่อนกว่าเมียแก่กว่า15ปีทำไมแก่หัวชื่อนายเจริญไปทำงานหลวงพิบูลไปขุดถนนตายแกก็เป็นไม้หมอชะลอไปไงมาไงกับหรือกับมันได้ก็อยู่ทองใบแต่เราต้องคือ15ปีเมียแก่ผัวหนุ่มแล้วก็มาช่วยสร้างกุศลกรรมฐานเนี่ยมานั่งกรรมฐานที่วัดสมบูรณ์รุ่นเดียวกับแม่สมท้องที่แล้วก็ตายไปเนี่ยตายโดนฆ่าตายเลยแม่ทองใบก็ตายห่าเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกไปเป็นกฎแห่งกรรมที่ทำไว้ร่วมกันทำกรรมเนี่ยขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนนะกรรมเวรเนี่ยรู้แล้วมันจะรอรู้ลงหน้าระเบิดออกทั้งที่ที่จับบอกว่าเคยเกิดเป็นลูกมอญที่ระบี ขายโอ่งขายหายแล้วอาตมาไปสืบนามสกุลนั้นก็ยังอยู่ถ้าตายก็ไปหมดแต่นามสกุลมันยังอยู่อย่าไปฆ่าเขาแล้วทำกรรมฐานได้พระราชบัญญัติ